الحمدللہ رب العالمین، آج کی یہ مبارک اور پرسعید محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف یعنی وجوہات کی بنا پر منعقد کی گئی. ہمارے حضرت قاری صاحب، قاری محمد اسلم صاحب مدہ جلالہ العالی کو اللہ جل مجد الکریم نے صاحب زادی عطا فرمائی اللہ کے شکر کے لیے، اور حضرت ہمارے بہت ہی قابل احترام آصف بھائی، آصف محمود قادری بھائی کی صاحب آبادی کی آج یعنی اس کی عمر کے لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ سال گرا، تو چونکہ ہمارے نزدیک تو خوشی ہو غمی ہو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے بجائے سالگرہ منانے کے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجا لیا. کیونکہ چاہیے بھی یہی کہ جس کے صدقے اللہ جل مجد الکریم نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسی کا ذکر خیر کیا جائے، اور انہی کے ذکر میں رب کا ذکر ہے. رب کی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری، اللہ رحیم و کریم ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھو تم کہتے انہی کے صدقے تو جو ان کو مانتے نہیں وہ بھی تو کھا رہے ہیں، حتیٰ جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی کھا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے صدقے ہی کھا رہے ہیں، نبی کے صدقے تو جو صدقہ چھوڑ کے نبی کو ہی نہیں مانتے وہ کس کے صدقے کھا رہے ہیں. تو کوئی ماننے نہ ماننے، دیکھیے رب کو کئی لوگ ہیں جو رازق نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رب ان کو رزق دیتا ہے. رب رازق ہے، کوئی ماننے نہ ماننے رب ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، منکروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی آقا کو رحمت للعالمین ماننے نہ ماننے، کوئی آپ کا وسیلہ مانے نہ مانے، اللہ دے انہی کے توسل سے رہا ہے. تو انہی کا ذکر خیر الحمدللہ رب العالمین لوگ محبت والے جو ہیں وہ مناتے ہیں کرتے ہیں. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ یہ بار کہتے ہیں کہ دیکھو جی کوئی بھی معاملہ ہو قبول کرنے بیٹھ جاتے ہو، محبت رسول کے تذکرے کرنے بیٹھ جاتے ہو. مدینہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن جتنی تم تعریف کرتے ہو یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو مدینہ شریف سے ہو کر واپس آ جاتے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا، زندگی بدتری نہیں ہے، اور وہ آ کر کہتے ہیں یار یہ تو دن رات مدینے کی نعتیں پڑھتے ہیں، مدینے کی منقبت پڑھتے ہیں، شانے بیان کرتے ہیں، ہم نے دیکھا عام شہروں کی طرح ایک شہر ہے، جیسے ادھر بازار ہے ایسے ادھر بھی بازار ہیں، اور وہ بھی وہاں بھی وہی سیمٹ اور وہی بجری اور وہی اینٹیں لگتی ہیں، دوسرے شہروں میں لگتی ہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہم وقت مدینے کی باتیں کرتے ہیں، انہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو اصل میں میرے بھائی مسئلہ صرف دل کی حالت کا ہے. دل کی حالت بدل جائے، دل میں محبت آ جائے، تو پھر ہر چیز حسین لگنے لگتی ہے. محبت نہ ہو تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی. جیسا کہ کئی مرتبہ اور اکثر مستر محافل میلاد میں میں یہ روایت پیش کیا کرتا ہوں کہ محبت ہو جائے، دل کی حالت بدل جائے، تو دنیا کی ہر چیز بدل جاتی. صحیح بخاری میں حضرت سیدنا سنامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، اور بیان بار بار اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ محبت کے سامنے جب محبت ہوتی ہے تو ہر چیز بدل کے پہنچ جاتی ہے. جب تک یہ اسلام نہیں لائے تھے، مومن نہیں تھے، تو اسلام کے بڑے مخالف تھے، بڑے ظالم تھے، بڑے بہادر تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے. جہاں کہیں کسی مسلمان کو دیکھتے پکڑ دیتے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے. ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے آقا کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ لے گئے، اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ سمامہ بن اسال ہے جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، جس نے مسلمانوں کے خلاف کوئی یعنی دقیقہ فرو گذاشت نہیں رکھا ظلم و ستم میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جا رہا ہے. باندھ دیے گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر پوچھا ما بیکا یا ثمامہ بن اسال، اے ثمامہ بن اسال تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو ان تک زبین تین شرطیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے. اور وہ شرطیں کیا ہیں؟ جیسا میں نے پہلے کہا، بندہ بہت بہادر تھا، جری تھا اور ڈٹا نہیں تھا. کہنے لگا کہ اگر اے اللہ کے نبی ان تک پل زمین اگر قتل کرو تو قتل ہونے کا حق دار ہوں، میں نے بھی بڑے قتل کیے ہیں، کوئی افسوس نہیں ہوگا، قتل کر دو. نہیں، ان کنتا قرید و مالن فصل ما شیتا، اگر یہ نہیں تو پھر ایسا کرو کہ مجھ سے مال و دولت مانگو. جتنی مانگتے ہو، جتنی مال و دولت مانگو میرا میں دے گا، مجھے آزاد کر دو. اور اگر یہ بھی نہیں تو تیسری شرط یہ ہے، ان تن ام تن ام الا شاکرن، پھر مجھ پر کرم نوازی کرو، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے چھوڑ دو. اور چھوڑنے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد میں یہ بتا دوں گا کہ میں مہربانی ماننے والا ہوں، میں شکر ادا کرنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے، ثمامہ بن اسال اسی طریقے سے بنے رہے. آقا کریم دوسرے دن پھر تشریف لائے اور پھر آ کر پوچھا کہ اے ثمامہ بن اسال تیرا کیا حال ہے، پھر وہی سوال و جواب ہوئے. آقا پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر تشریف لائے اور پھر پوچھا، اس نے کہا جی قتل کر دو. نہیں تو مال و دولت مانگو، جتنا مانگو گے میں دوں گا. نہیں تو پھر مجھ پر احسان کرو، مجھ پر مہربانی کرو، اگر مہربانی کرو گے تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں مہربانی ماننے والا ہوں، میں منکر نہیں ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں کفران نعمت کرنے والا نہیں ہوں. تیسرے دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ثمامہ بن اسال کے رسے کھول دو. ثمامہ بن اسال کو کھول دیا گیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ثمامہ جا جہاں تیرا دل کرتا ہے چلا جا، ہماری طرف اس کو بلاد ہے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ پھر راہیں روکے گا، یہ پھر ظلم و ستم کرے گا، یہ پھر زیادتیاں کرے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نہیں اس کو جانے دو، اے ثمامہ جاؤ، تمہارا گھوڑا باہر مسجد نبی کے دروازے کے سامنے بندھا ہوا ہے، لو اور جہاں تمہارا دل چاہتا ہے چلے جاؤ، ہماری طرف سے تم آزاد ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. ثمامہ بن اسال مسجد نبی کے باہر نکلے، اپنا گھوڑا پکڑا، اس پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر وہ تو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب مدینہ شریف سے باہر نکلے تو دیکھا ایک باغ ہے، باغ میں ایک ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ ہے، وہاں اترے پہ غسل کیا، کپڑے بدلے اور وہیں پھر وہیں اسی جگہ آ کر جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہیں گھوڑا باندھ دیا. ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ابھی مسجد نبی میں باتیں کر رہے تھے کہ ثمامہ بن اسال دوبارہ ہاتھ باندھ کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. میرے آقا کریم نے نظر کرم اٹھائی اور دیکھا کہ ثمامہ بن اسال واپس آ گیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا، ثمامہ میں نے تمہیں کہا تھا چلے جاؤ، واپس کیا لینے آ جائے؟ ہاتھ باندھ کر عرض کی، اے آقا آپ نے جانے کے قابل تو چھوڑا ہی نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے میں نے کہا تھا مجھے قتل کر دو، تم کرتے قتل. میں کہتا تھا یہ منتقم المزاج آدمی ہے، یہ بدلے لینے والا آدمی ہے، نبی نہیں ہو سکتا، نبی بدلے نہیں لیتے، یہ معاف کر دیا کرتے ہیں. میں نے اسی لیے شرط لگائی تھی کہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا ایک وقت کے حاکم بن رہے ہیں. اور پھر میں نے کہا تھا کہ مال و دولت مانگیے، اگر آپ مانگتے مال و دولت، میں کہتا یہ کہ کوئی بپاری آدمی ہے، دولت کا پجاری آدمی ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا. اور میں نے کہا تھا کہ مجھ پر احسان کیجیے، آپ نے کیا مجھ پر احسان اور میں نے واپس آ کر یہ بتا دیا کہ اے آقا میں ماننے والا ہوں، میں انکار کرنے والا نہیں ہوں. تو رب نے ارشاد فرمایا، کہ اے لوگوں مومنو میں نے تم پر لقد من اللہ علی المومنین اتباعث فیہم رسولا مومنو میں نے تم پر احسان کیا میں نے تمہیں محبوب عطا کر دیا تو ہم نے سنیوں نے کہا باری تعالیٰ اگر تو احسان کرنے والا ہے تو ہم ماننے والے ہیں یہ دیش اپنی خوشی ہو رمی ہو یہ کوئی بھی معاملہ ہو ہم تیرے نبی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ہم تیرے نبی کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہم ماننے والے ہیں. اب حضرت سمامہ بن اسال نے جب کلمہ پڑھا غلامی میں داخل ہو گئے تو اب کہتے ہیں اے آقا کل تک ساری دنیا کے شہروں سے مدینہ برا لگتا تھا ساری دنیا کے ناموں سے نام محمد برا لگتا تھا ساری دنیا کے یعنی چہروں سے آپ کی شکل مجھے بری لگتی تھی. آقا نے ارشاد فرمایا کہ سمامہ اب سنا اب کیا حال ہے اب کہو آج اور کل میں کیا مدینہ میں بدل گیا تھا کیا اس کے سڑکیں بدل گئی تھی ان کے مکان بدل گئے تھے یا آج کیا آقا نے اپنا نام بدل لیا تھا یا آج کیا آقا کا چہرہ بدل گیا تھا. مدینہ آج بھی وہ ہے جو کل تھا نام محمد آج بھی وہ ہے جو کل تھا اور الحمدللہ والدہا کا چہرہ آج بھی وہ ہے جو کل تھا بدلا کچھ نہیں. آج کہا سمامہ بن اسال نے کہ اللہ کے نبی مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کے شہروں سے مدینہ خوبصورت لگ رہا ہے ساری دنیا کے ناموں سے نام محمد پیارا لگ رہا ہے اور ساری دنیا کی شکلوں سے چہرہ مصطفیٰ مجھے پیارا لگ رہا ہے. اب بتائیے کیا بدلا تھا کیا آقا کا نام بدل گیا آقا کا شہر بدل گیا آقا کا چہرہ بدل گیا کچھ نہیں بدلا تھا لیکن یہ ہوتا گیا کل بری لگنے والی چیز آج اچھی کیوں لگنے لگی اس لیے کہ آج سمامہ کے دل کی حالت بدل گئی تھی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی ہماری طرح ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے ان کے دل کی حالت نہیں بدلی. جب حالت بدل جاتی ہے کئی مرتبہ میں نے عرض کی نا یہ روایات کئی مرتبہ کہ جب حضرت سنیرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک غریب سی عورت ہیں کمزور سی عورت ہیں ابو جال کی لونڈی ہیں ابو جال نے جب دیکھا کہ یعنی یہ مار کیا نام ہے حضرت زنیدہ جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے کہا میرے دشمن کا نام لیتی ہے میرے گھر میں رہ کر مار مار کر مجھے ہوش کر دیا. جب تھک جاتا بیٹھ جاتا اور کہتا تھا زنیرہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ترس آ گیا ہے میں تھک گیا ہوں میں پانی پی لوں میں پھر ماروں گا مار مار کر جب تھک جاتا تھا تو پھر زنیرہ سے پوچھتا تھا زنیرہ بتا اب بھی محمد کا نام لے گی تو حضرت زنیرہ کہا کرتی تھی ابو جال رب نے ایک جان دی ہے اگر ایک سو جان دے ایک ایک کر کے میں وہ رب کی دی ہوئی جان دے دوں گی محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی میں یہ نام نہیں چھوڑ سکتی. تو ہوا کیا کہ ایک دن ابو جال نے حضرت عمر فاروق کے پاس گئے ابھی حضرت عمر فاروق نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور ابو جال کہنے لگا کہ اے عمر تیرے ہاتھوں میں طاقت زیادہ ہے تیرے بازو بڑے قوی ہیں یہ دیکھ ایک عورت ہے میں مار مار کے تھک گیا لیکن یہ مانتی نہیں ہے آج تو آ حضرت عمر فاروق کا ایک کوڑا پکڑا اور پکڑ کے مارنا شروع کیا. جب حضرت زنیدہ بے ہوش ہو کر گری پانی چہرے پہ چھٹکا ہوش آئی تو پھر مارنا شروع کیا جب پھر بے ہوش ہوئی جب سارے کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا جب آپ یعنی اٹھنے کے قابل نہ رہی تو اب اس نے پوچھا عمر فاروق نے کہ اے زنیدہ اب بھی محمد کا نام لے گی تو اس نے کہا کہ اے عمر جب تک اس منہ میں زبان ہے اور جب تک میرے جسم میں جان ہے اس وقت تک میں محمد کا نام لیتی رہوں گی. اب بعد میں جب ایک مرتبہ عمر فاروق مسلمان ہو گئے تو سرے حضرت زنیرہ حضرت عمر فاروق سے ملی اور پوچھا کہ عمر اب سنا کبھی تو مجھے کوڑوں سے مارا کرتا تھا اب تجھے کیا ہو گیا تو اس نے کہا زنیرہ اس وقت تک میں نے نبی کو دیکھا نہیں تھا ارے دیکھتا تو روز تھا اسی مکے میں رہتا تھا لیکن دل کی حالت بدلی نہیں تھی. جب دل کی حالت بدلتی ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جب آتی ہے تو تو پھر آقا کی ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے. پھر آقا کا شہر, آقا کے شہر کے پہاڑ پتھر خوبصورت لگتے ہیں. بھائی اگر مدینے کے پتھر خوبصورت لگتے ہیں, اگر مدینے کی گلیاں خوبصورت لگتی ہیں, اگر مدینے کے پہاڑ اور غاریں خوبصورت لگتی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ابو بکر بھی خوبصورت نہیں لگتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا سے پیار ہوگا تو آقا کے ساتھ نسبت والی ہر چیز ہی خوبصورت لگے گی. آقا تو ہیں ہی خوبصورت نا, جس کو نسبت مصطفیٰ مل جائے گی اس کے سامنے ہر چیز وہ نسبت والی خوبصورت ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگ الحمدللہ اپنی خوشیوں میں آقا کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی غمیوں میں بھی آقا کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہمارا اللہ سب کو صحت و زندگی عطا فرمائے, لیکن موت تو برحق ہے. کوئی آدمی فوت ہو جائے, کسی کے کلوں کا ختم ہو, کسی کے چالیس کا ختم ہو, جب بھی آپ دیکھیں سنیوں کی محفل میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. خوشی ہو, غمی ہو, دن ہو, رات ہو, ذکر مصطفیٰ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ رب بھی کر رہا ہے. تو جو رب کر رہا ہے وہی کام ہم کر رہے ہیں. تو بھائی ایک بلا مثال و تمثیل ایک آدمی جو ہے وہ کسی راستے پہ چل رہا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہاں اگر اس کو آپ کہیں کہیں پیچھے موتے مجھے وہاں چھوڑ آؤ تو اس کے لیے مسئلہ ہوگا, اور جس طرف وہی چل رہا ہے آپ بھی اسی طرح جانا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ بھی کہے گا ہاں میں تو پہلے ہی ادھر جا رہا ہوں, چلو تجھ پر یہ احسان ہو جائے, آؤ تم بھی ساتھ بیٹھ جاؤ, تم بھی ساتھ چلو. تو یہ تو کام رب پہلے ہی کر رہا ہے. جب ہم عرض کرتے ہیں تو رب کہتا ہے میں پہلے ہی کر رہا ہوں, تو آؤ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. تو ہم بھی الحمدللہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو محبت رسول ہے یہ اس مقام پر لے جاتی ہے کہ پھر دنیا کے کوئی چیز اس آدمی کے سامنے جو ہے وہ حائل نہیں ہوتی. چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو, کل انکان اباؤکم و ابناؤکم, کہا کہہ دیجئے محبوب تمہارے باپ ہوں, تمہارے بیٹے ہوں, تمہارے بھائی ہوں, تمہاری بیویاں ہوں, یہ تمہارے مکانات ہوں جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو, وہ تجارت تخشون کا سادہ, اور وہ تجارت ہو جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو. اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں, اگر محبوب سے زیادہ باپ سے محبت کرتے ہو تو بھائی سے محبت کرتے ہو, اولاد سے محبت کرتے ہو, بیوی سے محبت کرتے ہو, یہ اپنے مکانات سے محبت کرتے ہو, مال تجارت سے محبت کرتے ہو, تو رب نے کہا پھر تم انتظار کرو کہ تم پر عذاب آیا چلا آیا. اور یہ دنیا پہ عذاب ہے, بظاہر جی رہے ہیں لیکن حقیقت میں مر چکے ہیں. یہ عذاب ہے رب کا کہ اتنی اتنی دولت ہونے کے باوجود دلوں میں سکون نہیں ہے, نیندیں اڑ گئی ہیں, ہر آدمی کی لاکھوں کما کے بھی پریشان ہے لیکن لاکھوں کروڑوں سے سکون نہیں ملتا. سکون جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہا اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اور ذکر خدا بندی کیا ہے؟ ذکر رسول ہی ذکر خدا بندی ہے. ذکر حق جو ان سے جدا چاہتی ہو وہ ذکر حق نہیں, کنجی فقر کی ہے. کہ وہ اللہ کا ذکر اگر رسول کے ذکر کے بغیر کرنا چاہو تو وہ جہنم کی کنجی بن جائے, ذکر اللہ نہیں ہوگا. ذکر اللہ وہی ہوگا جس میں ذکر رسول ہوگا. تو ذکر رسول جو ہے حقیقت میں وہی آقا نے اللہ جل مجد القیم نے ارشاد فرمایا کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کو مانا نا اسی نے رب کو مانا, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے رب کی اطاعت کی ہے. تو جب آدمی کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیے رب جل مجد الکریم کے پھر کرم نوازیاں ہوتی ہیں, اور کس کس طریقے سے ہوتی ہیں. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک میں ہمیں ایک طریقہ, یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے, اس آیت کا ذرا ترتیب دیکھیے, اور پھر صحابہ کرام کے عقائد دیکھیے, اور پھر دیکھیے رب ہم سے چاہتا کیا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمن باللہ و رسولہ و تعزروہ و توکروہ و تسبحوہ بکرتا و اصیلا. اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر, ہم نے آپ کو بھیجا مبشر بنا کر, ہم نے آپ کو بھیجا نذیر بنا کر, یہ اتنی شانیں کیوں عطا فرمائیں؟ یہ شاہد بنانا، یہ مبشر بنانا، یہ نذیر بنانا، یہ اتنی شانیں کیوں عطا فرمائی؟ لتو مینوں باللہ محبوب، لوگ شانیں تیری دیکھیں، ایمان مجھ پر لے آ۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس کو آدمی دیکھتا ہے ایمان اسی پر لاتا ہے، تعریف اسی کی کرتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ مظہر خدا بندی، نور مظہر خدا بندی ہیں اور مظہر ذات خدا بندی ہیں۔ جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رآ الحق، کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ شانیں اس لیے دی ہیں کہ ذرا تھوڑی سی بھی عقل ہوگی نا جس میں، وہ یہ پہچان جائے گا کہ اگر کوئی اور رب ہوتا، اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو وہ بھی اپنا محبوب اتنا خوبصورت بناتا۔ تو چونکہ اور کوئی الہ ہے نہیں، اتنا خوبصورت کو اور آیا نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے ایک ہی اللہ ہے جس نے محمد عربی کو بنایا ہے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب صورت مصطفیٰ رب کا پتہ دیتی ہے، جب سیرت مصطفیٰ رب کا پتہ دیتی ہے، تو رب کیا کہتا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ہاتھ بتایا۔ یہ جو ہم بھیک مانگتے ہیں مصطفیٰ کریم سے، تو ہم کوئی شرک نہیں کرتے، بلکہ نہ بدعت کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر چلتے ہیں۔ اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا سیدنا مولانا محمد کہ ارد تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو چھتاؤں کا، تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کریں، واستغفر اللہ الرسول، تو رسول بھی اگر ان کے لیے استغفار کرے گا، لوجد اللہ تواب الرحیم۔ جب تم ظلم کرو تو جاؤ کہاں؟ کہا جاؤں کا محبوب تیری بارگاہ میں آئے، رب اپنے گناہ گار نو اس دے در اتے بھیج دے۔ گناہ رب کا کیا ہے؟ اب رب ہر رب کی قدرت تو ہر جگہ ہے، کیا یہاں معافی مانگے تو یہاں نہیں ملے گی، وہاں معافی مانگے تو وہاں نہیں ملے گی؟ رب کہتا ہے ظلم تم کرو تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آؤ۔ تو یہ رب جل مجد کریم بتاتا ہے لطو مینو بلّا ہے، محبوب رب کی طرف لے جاتے ہیں اور رب و رسول ہی محبوب رب رسول کی طرف لے جاتا ہے۔ یا یہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مومن ہو گیا، بس نماز روزہ حج زکات پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی اللہ ماشاءاللہ آج کل روز نہیں نظر نہیں آتا۔ آج کل تو کلمہ جو ہے پڑھنے کے بعد نام کے مسلمان ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے کچھ پتا نہیں، نہ عقل نہ شکل نہ لباس نہ چال نہ ڈھال، کوئی مسلمانوں والا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے یا عیسائی جا رہا ہے یا یہودی جا رہا ہے یا ہندو جا رہا ہے، کسی وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ تھا کہ اب اگر مسلمان ہو جاتا، وہ کچھ لوگ جو مسلمان ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس رب کی نماز پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، لیکن رب نے نماز کو بعد میں رکھا، پہلے کیا کہا کہ کلمہ پڑھا ہے وہ تو عز روح ہو وہ تو وقت کے روح ہو، میرے محبوب کی عزت کرو اور توقیر کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ تم نے ایک نئی چیز شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ایک پیغام لے کر آئے تھے، وہ پیغام چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ جو تم کہتے ہو کہ جی ذات رسول کو پکڑو، ماذا اللہ فیصل اللہ، وہ مثال یوں دیتے ہیں، نقل کفر کفر نباشد، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں پیغام لے کر آئے تھے جیسے ایک ڈاکیا ڈاک لے کر آتا ہے، اور وہ ڈاک دے کر چلا جاتا ہے، عقل مند آدمی ڈاک پڑتا ہے، ڈاکیے کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وہ مثال یوں دیتے ہیں کہ عقل مند آدمی جو ہے یہ نہیں پوچھتا کہ ڈاکیا کدھر گیا، ڈاکیا اپنا کام ختم کر کے چلا گیا، اب تمہارے پاس جو ڈاک ہے یہ اس کو پڑھو۔ اللہ کے نبی رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آئے تھے، قرآن دے کر ہمیں چلے گئے، اب نبی کی ذات کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ اب ہر طرف یہ ہمیں ایک درس دیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام دے کر واپس چلے گئے، اب ذات رسول کو چھوڑو، پیغام رسول کو پکڑو۔ ہر طرف آج یہی ہے، یعنی نبی تو چونکہ مر کے مٹی میں معاذ اللہ مل گئے، اب نبی کو یا رسول اللہ کہنا، اب نبی کے بارے میں یہ اعتقادات رکھنا، یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں. دو چیزیں صرف پکڑنی چاہیے، کتاب اور سنت، کتاب اور حدیث، بس اور کسی بھی نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی آئے تھے جس کام کے لیے قرآن کر کے چلے تھے. اب ذات رسول کو چھوڑو اور ان کی فطرت کو پکڑو، قرآن کو پکڑو، حدیث کو پکڑو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے آیت کی ترتیب ایسے رکھی کہ اگر مومن ہو گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ تو روح ہو، وہ تو وقت روح ہو، اب میرے محبوب کی تعظیم کرنی، اب میرے محبوب کا ادب کرنا ہے، اب میرے محبوب کی توقیر کرنی ہے. اور چونکہ اردو زبان بڑی یعنی تنگ دامن ہے اور عربی زبان بڑی وسیع ہے، یہ بظاہر دیکھنے میں مترادف المعنی لفظ ہیں، عزت و توقیر. اب ہم جو بھی کہیں گے، کہیں گے عزت کرو، تعظیم کرو، اس کے علاوہ ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت کا صحیح مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن حبر الامہ، ان سے پوچھا گیا کہ پہلے وقت از روح جو آ گیا تو اب وقت آخر روح کیوں آیا ہے؟ یہ دو لفظ مترادف المعنی کیوں آ گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ مترادف المعنی نہیں ہے، وقت از روح ہو اے تو جلو ہو کما کیلا جلا جلا رہو. یوں نبی کی تعظیم بیان کرو، یوں نبی کی تعریف بیان کرو کہ ان کی جلالت بیان کرو. جیسے رب کا نام لیتے ہو تو جلا جلا رہو کہتے ہو، اس طریقے سے اے غبت تناہی عظم القدر کہا، یہ وہ ہے کہ جہاں عظیم عظمت اور قدر اور یعنی تعظیم کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، محبوب کا ادب وہاں حدوں تک لے جاؤ. یعنی اب دیکھو صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے تم تعظیم زیادہ کرتے ہو، تم تو جی معاذ اللہ رب کے برابر ٹھہرا دیتے ہو، حالانکہ معاذ اللہ یہ فلا نہیں ہے کہ رب کے برابر کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ وہ خالق یہ مخلوق، وہ اللہ یہ نبی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نبی کو رب کے برابر قرار دے دے؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ یعنی کسی ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ انہوں نے نبی کی ذات کو سمجھا نہیں ہے، وہ صرف چند سال نبی آئے اور چلے گئے، تو یہ نہیں مسئلہ. اب یہ تو نہیں ہے کہ دو لفظ نکال کے اور آگے بات سب ہو پہ چلے جاؤ کہ بس جی رب کی تصویریں پڑھو، رب کی عبادت کرو، نبی کی ذات کو چھوڑ دو. یہ ترتیب بتاتی ہے، رب کہتا ہے میری عبادت بعد میں ہے، نبی کی عزت پہلے ہے. پہلے وقت عز روح ہو، وقت وقت روح ہو، پھر بعد میں وقت سب روح ہو، بکرا تم آسیلا. اب صبح و شام میری عبادت کرو، اب ہر وقت میری عبادت کرو. عبادت کب کرو؟ جب ادب رسول کر لو، جب تعظیم رسول کر لو. جب تک ادب رسول نہیں ہے، جب تک تعظیم رسول نہیں ہے، اس وقت تک کہا عبادت کرنی نہ کرنی ایک جیسی ہے. پہلے ادب رسول ہوگا تو تمہاری نمازیں قبول ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارا خیال السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہو تو تمہارا خیال نبی اکرم کی طرف جائے، تو لوگ کہیں کہ معاذ اللہ نماز چھوٹ گئی، نماز میں غیر اللہ کا تصور آ گیا. اور غیر اللہ کا تصور جو ہے، چاہے رسالت معاد ہی کیوں نہ ہو، معاذ اللہ بیل اور گدے کے خیال میں مستغرق ہونے سے بدتر ہے. کہا نہیں نہیں، پہلے میرے نبی کا ادب ہے، بعد میں میری عبادت ہے. تو جب تک ادب رسول نہیں ہوگا محبت نہیں آئے گی. کیونکہ عام طور پہ محبت کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے آدمی محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا ہے، یہ قدرتی ہے ہمارا. جب تک آدمی دور ہوتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے. لیکن جب آدمی قریب ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، تو ڈر اور خوف اتر جاتا ہے، آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کسی یعنی وقت کے حاکم سے دور ہیں تو ڈرتے رہیں گے، کہیں میرے سے غلطی نہ ہو جائے، وہ پکڑ نہ لے، کہیں پولیس میں میرے ساتھ زیادتی نہ کر دے. تو جب اسی پولیس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے تو پھر آپ کا خوف اتر جائے گا. یہ اپنا دوست ہے، اپنا پیارا ہے، جو چاہو کرو. وقت کے حاکم کے ساتھ جہاں میری دوستی ہے، میں غیر قانونی کام بھی کروں وہ کچھ نہیں کہے گا. تو رب نے کہا محبت کرنی ہے لیکن بے تکلفی نہیں کرنی، ادب ضرور رہنا ہے. یہ ایک محبت ایسی ہے جس میں ہمہ وقت ادب رہتا ہے کہ محبت میں کہیں یہ نہ ہو جائے کہ بے تکلف ہو جاؤ. میرے محبوب ما کان محمد اباؤکم من رجالکم, اصحاب میرے محبوب تمہارے مردوں کے بات نہیں ہے, باپ کی عزت ہوتی ہے, باپ کا ادب ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے, لیکن بہرحال باپ جو ہوتا ہے کبھی نہ کبھی ایک اونچا بھی بول لیتا ہے, یا کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے جی تمہاری بات میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس لیے میں نہیں مان سکتا. یہ حکم بھی ہے نا, رات کو درس قرآن میں بھی یہ بیان ہو رہا تھا کہ رب کہتا ہے میں والدین کی عزت کا حکم دیتا ہوں, لیکن جب وہ میرے خلاف کریں گے, کوئی کہیں گے تمہیں شرک کرو تو یہ نہ ماننا, تو کہا بعض اوقات باپ کی بات مانی جاتی ہے, بعض اوقات نہیں بھی مانی جاتی. تو میرے نبی کو باپ کی جگہ نہ رکھنا کہ جی دیکھو باپ کا تو بڑا رتبہ ہے. تو کہا نہیں, میرا نبی تمہارا باپ نہیں ہے, یہ میرا محبوب ہے. اس کی بات جب ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی حدیث لکھا کرتے, تو ایک دن آقا کہیں کچھ فرما رہے ہیں تو وہ لکھنے لگے, تو آپ نے فرمایا عمر تم روز لکھتے تھے, آج لکھتے تو نہیں ہو. تو ضرور مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم ہر بات لکھتے جاتے ہو, کبھی آقا کسی خیال میں ہوتے ہیں, کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی راضی ہوتے ہیں, تم ہر بات ہی لکھتے جاتے ہو. تو جب بات ہو اچھی تو لکھ لیا کرو, جب غصے میں ہو تو نہ لکھا کرو. تو آقا کریم نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عمر سن, اس منہ سے چاہے غصے میں ہوں, چاہے رضا میں ہوں, چاہے خوشی میں ہوں, چاہے غمی میں ہوں, کسی طرح بھی اس منہ سے سوائے حق کے نکل نہیں سکتا. تم دیکھتے جایا کرو, اس سے جو نکلے گا حق نکلے گا. اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کا ادب احترام جو ہے اس کی حدیں توڑ دو, اور کیسے ادب کرو جیسے صحابہ اکرام نے ادب کر کے دکھایا. حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ بندہ ہو جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلہن پھول, کہ اگر دیکھو ادب کیسا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک کے گھر دوپہر کا آرام فرما رہے ہیں, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو دیکھا آقا آرام فرما رہے ہیں تو جسم میں دس بار پسینہ آیا ہوا. اب پسینہ عام آدمی کا پسینہ میں بدبودار ہوتا ہے, آپ نے اپنے دیکھ لیں کپڑوں میں آپ کتنے بھی یعنی نفاست کے ساتھ رہے ہیں, کتنی نفاست کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن پسینہ آئے گا تو کپڑوں سے بدبو شروع ہو جائے گی. تو جب آقا کریم کی نظر کھلی تو دیکھا حضرت ام سلیم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے چھوٹی سی اور ایک لکڑی پکڑی ہوئی ہے. تو آقا نے پوچھا ماذا تصنعی نہ جا ام سلیم, ام سلیم تو کیا کر رہی ہے؟ تو عرض کی گئی کہ آقا آپ کا پسینہ نچوڑ نچوڑ کر اس شیشی میں ڈال رہی ہے, کیا کرے گی اس کو؟ آقا نے فرمایا کیا کرے گی؟ دیکھو آقا جب ہم بچیوں کی شادی کریں گی تو عطر کی بجائے آپ کا پسینہ آ کے کرے گی, پسینہ دیا کریں گی. اب آقا نے نہیں کہا اے ام سلیم تو نے قرآن نہیں کہا, میں نے تو آج تک یہ کہا نہیں, تو یہ کیوں کام کرنے لگی, تو نے مجھے اب سے بتا دیا نہیں. اب دیکھو اسے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آقا کا پسینہ سنبھال کر رکھو, آقا نے بھی کبھی نہیں کہا. ہاں صحابہ نے جب کہا تو آقا نے منع بھی نہیں فرمایا. یہ ہے ادب, یہ ہے احترام, یہ ہے محبت. عام آدمیوں کو تو معاذ اللہ استغفر اللہ محمد عربی عام آدمی لگتے ہیں, لیکن خاص آدمیوں کو ہمیشہ خاص لگتے ہیں. وہ پسینے کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں, وہ بوڑھے وار کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں, وہ آج کپڑوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ وہ تبرک کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں. کہ یہ چیزیں اب دیکھو جو کپڑا آقا کریم کے جسم کے ساتھ لگ گیا وہ کپڑا شفا بن جاتا ہے. حضرت سیدہ مہمنا کے پاس ایک چھوٹا سے کپڑے کی ایک یعنی حصہ ہوتا تھا, ٹکڑا ہوتا تھا, کوئی کسی بیماری وغیرہ آتا آپ اس کو پیالے میں پانی ڈالتی, اس میں نچوڑتی اور کپڑا نکال لیتی اور بیمار کو کہتی پی جا. اب کوئی فالج والا ہے, کوئی سر درد والا ہے, کوئی پیٹ درد والا ہے, کوئی ٹی بی والا ہے, کوئی کسی بیماری والا, کوئی کسی بیماری والا, لیکن علاج ایک ہی ہے, کپڑا ایک ہی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ مختلف بیمار آتے ہیں, اے ام المومنین تو کپڑا ایک ہی عطا کرتی ہو, اسی کو دھوتی ہو, آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا جب میرے آقا میرے گھر میں تشریف لاتے تھے تو جس بستر میں آرام کرتے تھے یہ کپڑے کا ٹکڑا اس بستر کا سنبھالا ہوا ہے. تو دیکھیے جس بستر کے کپڑے جسم اقدس میں لگے وہ تو شفا بن جائیں، وہ ازواج مطہرات جو آقا کریم کے گھر میں رہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں بنیں، کیا وہ شفا نہیں بن سکتی؟ تو لوگ جو ان پر اعتراض کریں کیا ان کو بھی کہیں سے شفا مل سکتی ہے؟ تو کپڑا تو وہ ہے نا جو آج آیا کل لٹھ گیا، پھر اس کو دھویا جاتا ہے، پرانا ہوا جاتا ہے تو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن بیویوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، دوستوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، اپنے غلاموں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا نا. ہاں یہ آج کا دور ہے، آج دوستی لگائی کل چھوڑ دی، لیکن آقا تو لاجپال ہے نا، لاجپال تو پریت کو نہیں توڑا کرتے، وہ تو جس کی ایک مرتبہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو قیامت تک کے لیے پکڑتے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے اس آیت کریمہ کی ترتیب اس طریقے سے رکھی کہ پہلے میرے نبی کا ادب ہے، پہلے میرے نبی کا احترام ہے، بعد میں میری عبادت ہے. ہاں اگر ادب رسول نہیں تو رب کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں، ادب رسول ہے تو رب کی ساری عبادتیں قبول ہیں. اور اگر بغیر ادب کے جتنی چاہے نماز پڑھو، جو چاہے نیکی کرو، قبول نہیں ہوگی. قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ عاملات الناصبا فصلتا نار حامیا، اٹھاؤ اپنی مشقتیں، اٹھاؤ اپنے عمل اور چل کے جہنم میں چلے جاؤ. اب کہا اے باری تعالیٰ ساری حکمت و تیری عبادت کی، اور آج کہتا ہے عبادت کو اٹھاؤ اور جہنم میں چلے جاؤ، آخر کیوں؟ تو رب کہے گا میری عبادت کرتے رہے، میرے نبی نے ادب نہیں کیا. دیکھو نا عبادت کیا ابلیس نے کام کی تھی؟ کوئی آدمی ہے جس نے ابلیس کی نہیں عبادت کی ہو؟ ساری دنیا کہتی ہے، اب منکر بھی مکر بھی ہر فرقے والا کہتا ہے کہ ابلیس نے بڑی عبادت کی، لیکن رب نے کہا تعظیم کرو میرے نبی کی، سجدہ کرو، تو کہا نہیں کرنا. اب عبادت کام آئی، اب ریاضت کام آئی، اب اس کے کوئی عمل کام آیا؟ یہ حضور آگے تشریف لائیں، سیدزادے جو ہیں وہ پیچھے اچھے نہیں لگتے، آگے اچھے لگتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو اب دیکھیے ایک حکم تھا کہ سجدہ کرو، رب کا حکم ہے کہ میرے آدم کا ادب کرو، احترام کرو. ابلیس نے ادب نہیں کیا، عبادت سے انکار نہیں کیا، رب کی عبادت سے انکار نہیں کیا، رب کے برابر کسی کو شریک آج تک نہیں ٹھہرایا. تو صرف ہوا کیا کہ رب نے حکم دیا ادب نبی کرو، تو اس نے ادب نبی نہیں کیا. وہاں ایک حکم تھا، اسجدوا، سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. رب کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا. انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے، وہ تھا کافروں میں. ارے باری تعالیٰ اگر کافروں میں سے تھا تو جنت کیوں دے گی؟ اگر تھا ہی کافروں میں سے تو اتنی عبادت اس کی قبول کیوں کر لی؟ اس کو استاد بنا دیا، معلم الملائکہ بنا دیا. ساری عمر تیری عبادت کی، چاہے ایک سجدہ تجھے کروڑوں کیے ہیں، نبی کو ایک نہیں کیا، کروڑوں رد کر دیے گئے. دیکھو نا رب کو کروڑوں سجدے کیے اور ایک نبی کو نہیں کیا، تو رب نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ میرے جو بجے کروڑوں کیے چلو انہیں کا لحاظ کر لو، نہ کہا میری بات ہے، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، کبھی نماز کم بھی ہو جاتی ہے، کبھی اپنی اتائی بھی ہو جاتی ہے، میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا، اگر نبیوں کے حق معاف کر دوں تو ساری دنیا ایسی گستاخیاں کرنی شروع کر دے گی. پہلے دن سے ایک اصول بتا دیا، دیکھو میرے گناہ جتنے چاہو کرو، میں رحیم و کریم ہوں، میں معاف کر دوں گا. اور یہی طریقہ میرے آقا کا، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے مکے سے نکالا، لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی، کبھی آقا نے کسی کے خلاف دعا نہیں کی. ہاں لیکن جب یعنی غزوہ خندق میں آقا کی نماز قضا ہو گئی، اثر اور مغرب کی دو نمازیں قضا ہو گئیں، جس آقا نے میدان بستی یعنی طائف میں لوگوں نے پتھر مار مار کر پورا جسم لہو لہان کر دیا، جس آقا کے منہ سے کسی کے خلاف دعا نہیں نکلی، صرف نماز قضا ہوئی، آقا کریم نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ باری تعالیٰ اللہ ان کے پیٹ اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اے نبی اے میرے کریم آقا، میدان طائف میں تو اتنا ظلم و ستم ہوا، مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سر اقدس پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی، آج کیا ہو گیا؟ تو کہا وہ میرا حق تھا معاف کر دیا، آج رب کا حق معاف کروں، تو یہ اصل میں کرم نہیں، یہ بغیرتی ہے، اپنا حق معاف کرو کرم ہے، کسی کا حق معاف کرو یہ جائز نہیں ہے، رب نے کہا اپنے معاف کر دوں گا، نبیوں کے حق معاف نہیں کروں گا، اپنے کروڑوں سجدے جو مجھے تو نے کیے سارے کے سارے میں نے ضائع کر دیے، ایک سجدہ وہاں ایک حکم تھا، اس جو دوں لوگوں سجدہ کرو، اور بعد میں یہ نہیں کہا کہ پہلے اس کو کرو بعد میں مجھے کہو، صرف ایک حکم تھا، یہاں بات تو عز روح ہو بات وقت روح ہو، دو حکم لگا دیے لوگوں کو، اگر ایک حکم کا منکر جو ہے قیامت تک کے لیے راندہ جاتا ہے تو جو دو حکم کا منکر ہوگا وہاں اتنا پھر اتنا بھی نہیں، صرف اس کو سجدہ کرو لیا تھا آدم کو، اور یہاں کہتا ہے بات تو عز روح ہو وقت وقت روح ہو، ادب کرو احترام کرو حدیں توڑو، ہاں ادب ہو گیا احترام ہو گیا، اب کرو بس سجدے ہو، اب میری تسبیح کرو، بکرہ تم واسیلہ صبح کو بھی کرو شام کو بھی کرو، اب 24 گھنٹے کرو، اب قبول کروں گا، جیسے پہلے وسیلہ بنا دیا، قبولیت کا وسیلہ ادب مصطفیٰ، قبولیت کا وسیلہ تعظیم مصطفیٰ، قبولیت کا وسیلہ محبت مصطفیٰ، اگر یہ نہیں تو کہا وہاں تک نہ جانا، پہلے یہ دیکھو ادب مصطفیٰ ہے محبت رسول ہے تعظیم رسول ہے، تو آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر ادب نہ ہوا تو پھر نہیں، پھر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور جب محبت ہوتی ہے جیسا میں نے پہلے کہا، جب محبت ہوتی ہے تو پھر میرے بھائی اس جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ دنیا میں آزما کر دیکھیں کہ کل تک جس کے عیب ہی عیب غدار تھے، جب محبت ہوتی ہے تو عیب چھپ جاتے ہیں، خوبیاں غار ہو جاتی ہیں، تو ہمارے تو وہ آقا ہیں جن میں عیب ہے ہی نہیں، ارے عیب دار کے عیب محبت چھپا دیتی ہے، عیب دار کے عیب محبت چھپا دیتی ہے، جہاں عیب ہوئی نا وہاں محبت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، جہاں عیب ہیں وہاں محبت چھپا دیتی ہے، چادر ڈال دیتی ہے، اس کو صرف خوبیاں نظر رکھتی ہیں، بالکل کسی نے کہا اللہ عالم کی سواب کو قرآن بھی اس کا مزرہ رہ نہیں ہے، ویسے ایک یعنی ایک مثال بنی ہوئی ہے، ضرب المثل بنی ہوئی ہے کہ کسی نے مجنوں کو کہا، قید کو کہا کہ تیری لیلا کا رنگ کالا ہے، تو اس نے کہا کیا قرآن کے لفظ کالے نہیں ہیں، تو مجھے ان سے اس لیے محبت ہے کہ وہ قرآن کے لفظ کی کالی صحیح سے لکھے ہیں، لیلا کالی ہے تو کیا تھی اس میں عیب، لوگوں کی نظروں میں عیب تھا، کہتے ہیں اس کو لیلا، اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کی طرح کالی تھی، لیکن محبت والے نے کتنی پیاری مثال دے کے لوگوں کو چپ کرا دیا، ارے جس کی محبوب کالا ہو تو وہ بھی ایک یعنی نہیں کہتا کہ یہ عیب ہے، وہ اس کو بھی خوبی میں بیان کرتا ہے، تو جن کے محبوب محمد عربی ہو جائیں، کہ جن کو جن میں رب نے عیب پیدا ہی نہیں کیا، تو اب جو ان کی بھی بے ادبی کرے گا کیا اس کی بھی عبادتیں قبول ہوں گی، تو یہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ، تو ادب محبت میں ادب، دوسری جگہ محبت ہوگی تو ادب اٹھ جائے گا، جہاں محبت ہوگی تو ادب، جتنی محبت زیادہ اتنا ادب زیادہ، اور جتنا ادب زیادہ اتنی محبت زیادہ، تو کہا اب ادب ہو گیا تو اب آؤ میری عبادت کرو، تو اب جب عبادت آدمی کرے گا، دیکھو پڑھتے ہم بھی ہیں نمازیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز کہاں سے آئی، اللہ اکبر، کہ ہم رب کو بھی پکار رہے ہیں نماز میں لیکن کچھ پتا نہیں، نبی اکرم کو بھی پکار رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی کہہ رہے ہیں لیکن کچھ پتا نہیں، چونکہ ہم نے ایک رستہ لگایا ہوا ہے، خیال کہیں بھی ہو وہ بار بار وہی چیزیں پڑھنی ہیں نا، خیال کہیں بھی ہو پڑھتے جاتے. لیکن جس دن ایک نماز ہم نے خیال سے پڑھ لی، جب رب کو پکارا تو رب کو سامنے دیکھ لیا، اور جب نبی کو پکارا تو نبی کو سامنے دیکھ لیا، تو اس نماز کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے، تیری معراج کے تو لا مکان تک پہنچا. آقا کی معراج تو یہ ہے لا مکان، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم آقا کے دربار میں پہنچے اور آقا کو جب دیکھ لیں، آقا کا جب کرم نوازی ہو جائے تو پھر یقینی جانیے کائنات کی ہر چیز حقیر لگتی ہے. ہم نے مصیبت یہ ہے کہ کبھی یہ غور و فکر ہی نہیں کیا. ہم یعنی بابا کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اگر یہ محبوب کے حسن و جمال، محبوب کی صورت، محبوب کی سیرت، محبوب کے طریقوں کو ہم نظر میں رکھیں تو بتاؤ، میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو محبت رسول کا درس نہیں دیا، حسن مصطفیٰ کے جلوے بتائے نہیں. اس لیے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ٹی وی، وی سی آر، گانا بجانا اور بے حیائیوں میں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو خراب کر رہے ہیں. یہ ڈرامے دیکھتے سو جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے سو جاتے ہیں، گانے بولتے اور سنتے سو جاتے ہیں. کبھی تو یہ بھی سونے سے پہلے دروشی پڑھ لیا کریں. اگر ان کو پتا ہو کہ اس طریقے سے محبوب کا دیدار ہو جائے گا، اور محبوب ہیں کیا، اگر ان کو اتنا پتا چل جائے تو یقیناً ہمارے نوجوان آج بے غیرت، بے حیا عورتوں کے پیچھے اپنی جوانیاں خراب نہ کر لے. یہ ساری ساری رات یہ درود و سلام پڑھتے رہیں، یہ آقا کی نعت پڑھتے رہیں اور یہ گزارشیں کرتے رہیں کہ آقا کبھی کرم نوازی فرما دیجئے، کبھی تو میرے گھر میں بھی آ جائیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے صرف زبان سے نام لیا ہے. آج ہمیں اللہ جل مجد الکریم و بلال والا ذوق عطا فرما دے، کبھی صدیق اکبر والی محبت عطا بنا دے. لیکن دوستو راہ وہی ملتا ہے جس راہ پر آدمی چلنے کی کوشش کرتا ہے. رب نے فرمایا وہ ہدی نہ ہونا جدہ، میں نے دو راہ کر دی ہیں، اب چاہو اما کافر و اما شکورا، چاہو تو کفر کا راہ اختیار کر لو، چاہو تو میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. رب کسی کو کان سے پکڑ کر نہیں چلاتا، رب نے بتا دیا ایک طرف یہ دنیا ہے، یہ بے حیائیاں ہیں، یہ بدتمیزیاں ہیں، اور ایک طرف مصطفیٰ کے جلوے ہیں. اب تمہیں اس میں سے دیکھنا ہے کہ تم نے قبول کون سی کرنی ہے. تو میرے آقا وہ جو گہنا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سفیل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منظر ہی نہیں. تو رب کے رسول تو آج بھی، رب آج بھی مائل با کرم ہے، لیکن ان کی بارگاہ میں حاضر تو ہوا جائے نا. ہم ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آج بھی الحمدللہ وہ غریب پیارا تو عمر بھر کہے جود خیر یوں ہی سر بسر، وہ تو آقا کریم آج بھی جود و کرم کر رہے ہیں، آج بھی ان کے جلوے اسی طریقے سے، یعنی آج رکنے لگے. رب نے قرآن میں کہہ دیا واخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ملے ہیں صحابہ ان پر تو کرم نوازی کرتے ہیں، جو قیامت تک آئیں گے جن کی بظاہر ملاقات نہیں ہے، میرے محبوب ان کو بھی عطا فرما رہے ہیں، میرے محبوب ان پر بھی کرم نوازی کر رہے ہیں. آج بھی ماننے والا ہو، آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا بھر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے آقا کی سنتوں کو چھوڑ دیا، طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی یعنی تمنا کو چھوڑ دیا، آرزو کو چھوڑ دیا. آج بھی اگر تمنا کریں تو آج بھی آقا کرم نوازی کریں گے. تو آؤ آج ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، آقا ہم تو ہیں گناہگار، ہم تو ہیں سیاہ کار، لیکن آپ تو رحیم و کریم ہیں، آپ کی کرم نوازی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. آقا ہم پر کرم نوازی کر دیں، ہمیں ہم پر مہربانی فرما دیں. اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نعت شریف لکھی، جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو اب وہ ایک دعا کرتے ہیں، تو ہم بھی وہ دعا کرتے ہیں، ان کی تو قبول ہوگی، اللہ کرے ہماری بھی قبول ہو جائے. نعت کی نعت ہے، دعا کی دعا ہے، ان کی وہ نعت اور ان کی وہ دعا ہم بھی دہراتے ہیں. ممکن ہے بار بار کہنے سے کبھی تو اللہ کا محبوب کرم نوازی کرے. تو آپ وہ دعا کرتے ہیں اور نعت بھی لکھتے ہیں کہ نسیمہ قاصدانہ بے سلائیں بوجہ اللہ ربی دے بیٹھ جانیں اکبر سے تین دمیں بوسا زمینوں پھر انج عرض کریں اس نازنینوں مدت ہوئی نہ ملیا یار پیارا کدی وچ خواب دے ہوئے نظارا کدی پرگڑے سیاں نو یاد کرنا غریب الوطن دا ارشاد کرنا ہوئی ہوئے سیو کشتی منانا اساں سر پر سجن دے دیس لگانا الہ سجائے ناتیاں روندیاں نو جگر دا خون پر پر توندیاں نو رئی سمجھاتے آمن بات نائی رومن دومن دسن آد نائی میں وہ سنی ہوں جھمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاش حبی کہے گا الصلاۃ والسلام علی البلاغ المبین.